a kiwi 46% taniej. 79 groszy za 100 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 17 grudnia, minęła godzina 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zylewski. Drugi przypadek nowej mutacji Omikron w Polsce. Trzeci dzień trwa dogaszanie wysypiska śmieci w Kamieńcu. Czesi mają nowy, centroprawicowy rząd. W Polsce potwierdzono drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa. Jak informuje resort zdrowia, zakażona omikronem jest 3-letnia dziewczynka, zamieszkała w Warszawie. Pozytywny wynik testu uzyskała we wtorek w Katowicach. Główny inspektorat sanitarny prowadzi wywiad epidemiczny. Wczoraj katowicki sanepid potwierdził pierwszy przypadek omikronu w Polsce. Mutacja została stwierdzona u 30-letniej obywatelki Lesoto, która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. Obecnie przebywa w izolatorium w Myszkowie. Rozprzestrzenianie się nowego wariantu zależy od zachowań ludzi w miejscu jego pojawienia się, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. To nie wirus jest zakaźny. Wirus poza organizmem jest martwą cząsteczką i musi do tego organizmu trafić. Zakaźność bardziej zależy od zachowań ludzkich, niezależnie co mamy w danym momencie na danym obszarze. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzegło, że istnieje bardzo wysokie ryzyko, że nowy wariant koronawirusa stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na COVID-19. Przed południem resort zdrowia potwierdził ponad 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 566 osób. Trwają poszukiwania zaginionego żołnierza stacjonującego na granicy, służącego w 16. Dywizji Zmechanizowanej. Ani dywizja, ani koordynator służb specjalnych Stanisław Żaren nie potwierdzają z medialnych informacji o tym, że wojskowy przeszedł na stronę białoruską, by ubiegać się tam o azyl. Stanisław Żaren mówi, że na razie wiadomo tyle, ile podaje macierzysta dywizja żołnierza. Na razie z tego komunikatu wynika jedynie, że zauważono nieobecność jednego żołnierza i tyle, jeżeli chodzi o stan faktyczny. Musimy mieć świadomość, że tego typu doniesienia medialne mogą być oparte na nieprawdziwych przesłankach, dlatego wstrzymajmy się z komentowaniem tej sprawy do czasu, aż będzie jasne, jaki jest stan faktyczny. 16. Dywizja podaje, że wczoraj po południu zaginął jeden z żołnierzy wykonujących zadania służbowe w okolicy Narewki, Siemianówki i Jeziora Siemianowskiego. Jego poszukiwania trwają. W akcję zaangażowani są żołnierze i wszystkie służby służące na granicy. Trzeci dzień trwa gaszenie pożaru składowiska tekstyliów w Kamieńcu na Pomorzu. Na miejscu pracuje 37 zastępów strażaków. Na razie udało się ugasić największe płomienie i zmniejszyć zadymienie, relacjonuje Marcin Elwart z Lęborskiej Straży Pożarnej. Udało nam się na tym miejscu, które paliło się, zbić płomienie. Teraz występuje lekkie zadymienie. Na miejscu pracuje 37 zastępów. Podawana jest na bieżąco woda. Działania prowadzone są 24 godziny na dobę. Natomiast czeka nas najtrudniejsze, najbardziej żmudne działania. Teraz tą pryzmę musimy przerzucić w inne miejsce i dokładnie przelać i dogasić. Z powodu dużego zadymienia rozważano ewakuację miejscowości Kamieniec, Cewice i Siemirowice, ale obecnie nie ma takiej potrzeby, dodaje starszy kapitan Elwart. Pomiary tego powietrza nie stwierdziły tutaj żadnych takich czynników, które mogłyby komuś zaszkodzić. Natomiast jeżeli by była taka konieczność, byliśmy przygotowani na ewakuację tych mieszkańców z miejscowości pobliskich. Postępowanie w sprawie nielegalnego składowania odpadów i pożaru w Kamieńcu prowadzi prokuratura okręgowa w Słupsku. Prezydent Czech powołał centroprawicowy rząd Petra Fiali. Tym samym po około 3,5 roku władzę oddał mniejszościowy gabinet Andreja Babisza. Z Pragi Wojciech Stobba. Nowy gabinet jest złożony z nominatów 5 partii, które utworzyły po październikowych wyborach większościową koalicję w Izbie Poselskiej. Największą z nich jest Obywatelska Partia Demokratyczna, która ma w rządzie 5 ministrów i stanowisko premiera. Po wręczeniu nominacji prezydent Miloš Zeman życzył ministrom, aby poradzili sobie ze stojącymi przed nimi wyzwaniami. Wymienił pandemię, kryzys energetyczny i kwestie związane z budżetem państwa. Najprościej byłoby życzyć tylko sukcesów, ale to mało konkretne. Dlatego życzę, aby pozostało po was coś pożytecznego. Nominacji jako jedyny nie odebrał dziś minister rolnictwa Zdeněk Nekula, który jest w izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem. Jego resortem pokieruje w najbliższych tygodniach szef ludowców, wicepremier Marian Jureczka. Po ceremonii mianowania ministrów, która odbyła się w Pałacu w Lanach, ministrowie udali się do Pragi na pierwsze posiedzenie nowego rządu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

15 po 13, trójka do trzeciej. Obiecałem dla Państwa zaproszenia. To może w takim razie będę miał te pierwsze zaproszenia w niedzielę, w najbliższą niedzielę, 19 grudnia o godzinie 17. Program Pierwszy Polskiego Radia zaprasza na galę finałową 20. akcji charytatywnej Choinki Jedynki, którą uświetni wyjątkowy świąteczny koncert Haliny Młynkowej z zespołem. Wiem, że podczas tego koncertu pojawią się także goście specjalni, m.in. Joszko Broda czy Marcin Wyrostek. Ten koncert w niedzielę, 19 grudnia o 17 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Lutosławskiego w Warszawie przy ulicy Modzelewskiego. Jeżeli mają Państwo ochotę i czas w niedzielny wieczór, to no i chcieliby Państwo ten koncert zobaczyć, to proszę wysłać zapytanie na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. tomasz.miara@polskieradio.pl. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready. Słuchają Państwo Trójki, mamy 16 minut po godzinie 13. Trójkowy punkt techniczny. W studiu jest Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. Pawle, tutaj dzisiaj będziesz opowiadał o nowoczesnych przejściach dla pieszych, ale wytłumacz mi jedną rzecz, bo tutaj napisałeś takie zdanie wprowadzenia, jak przejścia dla pieszych są priorytetem dla ekologicznej mobilności. Jak te kropki tu połączyć, że przejście dla pieszych i ekologiczna mobilność? A już śpieszę z wytłumaczeniem. O przejściu dla pieszych, a konkretnie dwóch, będziemy rozmawiać, które znajdują się w Karlsruhe. Ale jak one wpływają na tą ekologiczną mobilność? Do tej pory, jak masz przejście dla pieszych i zbliżasz się do niego, to raczej jako pieszy, postawmy się w sytuacji pieszego. Zdecydowanie. Musisz popatrzeć albo w lewo, albo w prawo i poszukać guzika, żeby wywołać informację: ej, stary, chciałbym przejść. Tak. Stary w sensie kierowca. No, albo stary kierowca, albo ej, stary sygnalizator. Tak jest. Tak czy inaczej, to ja muszę poprosić o możliwość przejścia. Rozumiem. Chyba, że są stare sygnalizacje, no to tam nic nie musimy robić, po prostu co jakiś czas w interwale będzie. No ale jeżeli ja bym nie nacisnął, no to mogę się w sumie nie doczekać. Ale jeżeli obrócimy sytuację w drugą stronę, czyli na zielone musi czekać samochód. No to wtedy teoretycznie skłaniamy do ekologicznej mobilności, szczególnie gdy przejście dla pieszych znajduje się na ciągu rowerowo-samochodowym i przecina się w taki sposób, że wyjeżdża ścieżka rowerowa z parku i ona się krzyżuje z drogą, która jest alternatywną drogą dojazdu. No i co wtedy? Jeżeli zamienimy, że zielone jest ciągle dla rowerów, skłaniamy użytkowników transportu do stania i do wypalania paliwa. Skłaniamy ich do przesiadki. Tomek, ja widzę, że ciebie nie przekonam do ekologicznej mobilności. Ewentualnie tylko samochód elektryczny lub wodorowy w przyszłości. Nie, droczę się z tobą, przecież auta mają teraz system start-stop, więc jeżeli nawet się zatrzymają na światłach, to po prostu silnik się wyłączy. Ale żeby tak trudno nie było, żebyś tak nie narzekał, to przecież żeby kierowca nie musiał wychodzić i nie naciskać, to wdrożono taki pomysł, że będzie czujka i ona będzie wykrywać, czy jest samochód, czy nie. No i wtedy dopiero zapali mu zielone, tak? Jasne. To zielone będzie dla pieszych, przyjedzie, zmieni się światło i będziemy mogli jechać. Właśnie, czy to jest w ogóle dobry pomysł, bo to wprowadzono w Niemczech, konkretnie w Karlsruhe, w Badenii-Württembergii, o to zapytałem naszych polskich przechodniów. Czeka samochód, nie pieszy. W ogóle ustępują w Niemczech, akurat pracuję, to mam pojęcie na ten temat. Ustępują generalnie pieszym, czekam aż pieszy przejdzie. Nigdy nie myślałam w ten sposób. Po prostu czekam. Nie jest to jakaś sprawa, żebym się tym denerwowała, nie powiem, nie przejmowała, ale nie irytuje mnie to. Moim zdaniem tak, bo ja chodzę pieszo, nie jeżdżę samochodem, także dla mnie to by było zdecydowanie lepiej. Sami się zdarza, że się denerwujesz, jak jest długo czerwone? Zdarza się, szczególnie jeśli na przykład muszę przejść na drugą stronę i akurat jedzie mój tramwaj i się zastanawiam, czy zdążę, czy nie zdążę. Tak to bym zawsze zdążyła. Nie tylko nie będziemy musieli czekać na kolejny tramwaj czy na kolejny autobus, ale też pomyślmy o tym, że to zwiększa o wiele bezpieczeństwo, bo jeżeli jestem rowerzystą i muszę nagle wyhamować, na przykład nagle się zmienia światło, ale co do zasady będę miał na takim przejściu dla pieszych ciągle zielone, no to samochód raczej mnie nie potrąci, bo on będzie miał zawsze czerwone. No chyba, że się nagle zmieni światło, ale co do zasady mam o wiele większe prawdopodobieństwo, że raczej się nie zderzymy, bo będzie wymuszanie czerwonego na samochodzie. Właśnie skąd w ogóle taki pomysł wdrożenia tego w Karlsruhe? No, konkretnie to jest na razie tylko w dwóch miejscach i to jest miejsce bardzo właśnie nietypowe. Jest to nietypowe skrzyżowanie, mówi Dietmar Küster z Komisji Prawnej miasta Karlsruhe. To przejście jest ważne nie tylko ze względu na dzieci, które bawią się na skateparku, ale to także ważne połączenie rowerowe centrum miasta z Oberwaldem, ponieważ to najszybszy skrót, by dojechać w górę czy dół miasta. Dodatkowo tutaj znajduje się przystanek tramwajowy. W ciągu 3-4 lat na pewno zdarzyłby się tu wypadek, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego to przejście dla pieszych w takiej formule jest tutaj wskazane. Po pierwsze dlatego, że samochody zawsze muszą się zatrzymać, a po drugie dlatego, że to rozwiązanie prawie nic nie kosztuje. Właśnie, prawie nic nie kosztuje, bo coraz częściej na światłach, skrzyżowaniach nowego typu już nawet nie ma guzików do naciskania. Mamy czujki i mamy taką informację, tutaj jest czujka, ona cię wykryje, nie musisz nic robić. Zachowawczy jest guzik, no ale czujka jest, wystarczy ją obrócić o dokładnie w sumie 90 albo 180 stopni. No i już ona wykrywa samochód, nie pieszego. Sprawa prosta, łatwa do wprowadzenia. Jaki jest inny cel? O tym polityk z CDU Andreas Kerle. Zwróciliśmy uwagę na dane płynące z administracji. Mamy nadzieję, że stanie się to szybko, a nie za 5 czy 10 lat, kiedy znów liczba wypadków może zacząć rosnąć. Będziemy zadowoleni, jeśli uda nam się ten trend zahamować. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Badanie nie potrwa długo. Będziemy obserwować światła przez następny rok, dwa lata. To są dwa skrzyżowania, tak jak wspominałem. Jest to możliwe dzięki współpracy uniwersyteckiej miasta oraz firmy, która dostarcza system, o tym Matthias Günzel z Urzędu Regulacyjnego Miasta Karlsruhe. Otrzymaliśmy darowiznę od Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Karlsruhe, który z wyprzedzeniem dokonał pomiarów na tych dwóch skrzyżowaniach. Teraz skupia się na sytuacji rzeczywistej eksploatacji, a następnie oceni wyniki wdrożenia tego rozwiązania. Tak, by na przyszłość znać kryteria, którymi mamy się kierować i w jakich lokalizacjach można w ogóle ten pomysł zastosować. Ja przygotowując się do tego tematu, wpisałem hasło Bedarfs Ampel, czyli światła na czekanie Karlsruhe, i znalazłem taki filmik, bo drugim miejscem oprócz tego skrzyżowania, o którym na początku rozmawialiśmy, jest typowa sytuacja, gdy jest prawa strzałka do skrętu, prawda? Gdzie trzeba się zatrzymać, i tam też wprowadzono taką sytuację. No co robią kierowcy? Typowa sytuacja, prawo. Nie zatrzymam się, nie poczekam nawet na zielone. Jakie zwalniam? Jadę. Przejeżdżają bezczelnie na czerwonym, ale na szczęście jest na to sposób. Można nawet, nie ufając kierowcom, wprowadzić na przykład dynamiczny system zarządzania, bo to zielone, czerwone, no nie w każdym miejscu będziemy mogli sobie walnąć czujkę, załóżmy na skrzyżowaniu większych arterii z drogami krajowymi, w wybranym każdym mieście w Polsce, bo przecież już kładek coraz mniej budujemy, no to będzie bardzo trudne do, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia. I o tym Krzysztof Witoń, kierownik produktów Vunex Polska, to jest firma zajmująca się dostarczaniem takich systemów sygnalizacji. Jest to niezwykle skomplikowane, ponieważ te zmiany sygnałów, długości tych sygnałów zielonych, czerwonych, zmieniają się z tym, co się dzieje na ulicy, w zależności od natężenia, bo ktoś może powiedzieć, montujmy liczniki drogowe, to jest bardzo proste. Tak, to jest bardzo proste w momencie, kiedy ta długość tego sygnału zielonego jest taka sama. Natomiast jeśli chcemy oddziaływać na ruch w sposób rzeczywisty, czyli analizować to, co się dzieje, i dostosowywać te długości sygnałów do zapotrzebowania na danym kierunku, to już w tym momencie troszkę sytuacja się komplikuje. Dużo informacji, dużo pracy, której czasami nikt nie widzi, ale my mimo wszystko mamy z tego satysfakcję. Jak nie widzi, jak koniec końców jest czerwone albo zielone, ale to jest dopiero początek. Wracamy do tego, co cię zaintrygowało najbardziej. Jak to może wpłynąć na nasze nowe ekologiczne zachowania, czyli na przykład jazdę hulajnogą, rowerem? O tym Dariusz Obcowski, prezes zarządu Vunex Polska. Co nas czeka w przyszłości? Duża większa przyjazność w stosunku do rozwiązań alternatywnych. Hulajnogi, rowery, carsharingi, kwestie możliwości płynnej, zmiany taryf, jeśli będzie taka rzecz potrzebna. Te wszystkie rzeczy, które będą wpływały na budowę infrastruktury i tego podłoża pod samochody przyszłości, jakimi będą samochody autonomiczne, bo w takim kierunku to idzie. A więc rozbudowa całej infrastruktury i rozwiązań nakierowanych na V2X, X2V, czyli tą dwustronną komunikację, bezpośrednio infrastruktura, bez konieczności przechodzenia przez wszystkie łącza światłowodowe, systemy centralne, tylko reagowanie na bieżąco i budowanie tych rozwiązań, które tu i teraz będą wspomagały użytkowników, bez względu na to, czy to będą kierowcy. Tak mi się wydaje, że wciąż taki kierunek jest i to wspomaganie kierowców indywidualnych będzie na takim poziomie, żeby drastycznie tego nie ograniczać. Natomiast kierunek, którym cywilizacja będzie zmierzała, to wciąż transport publiczny w każdym możliwym wariancie, plus oczywiście rozwiązania alternatywne bardziej przyjazne środowisku. No jest dużo możliwości. Ten system V2X oznacza tyle, że na przykład już na drogach może nie być znaków z ograniczeniem prędkości, znaków uważaj, na przykład łoś, tylko one się będą nam wyświetlać na szybie w samochodzie, bo przecież w zależności od warunków będziemy mogli sterować tym ruchem. Później pewnie, tak jak mówił pan Dariusz Obcowski, koniec końców i tak stracimy możliwość kierowania pojazdem na czterech kółkach. To myślę sobie, że ten temat, który jeszcze w Trójce się pojawi za kilka minut, powinien ci się spodobać. Komputerowe systemy identyfikacji twarzy, o tym będziemy mówić za kilka minut, bo permanentna inwigilacja, mam takie wrażenie. Trzeba by było od razu, samochód będzie sprawdzał, czy ty masz uprawnienia, czy nie. Już w ogóle nawet aplikacji M-Obywatel nie będziesz musiał dzisiaj, mieć. Czy się nadaje dzisiaj do prowadzenia? Paweł Turski, bardzo, bardzo dziękuję, a tymczasem mamy mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Księżycowy krok. Dzięki. Noc przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny, daję swoje sny, daję to, co mam i przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Jest już w pół do drugiej, tu trójka do trzeciej. No, przyznają państwo, że od czujki ruchu na przejściu dla pieszych do skanowania naszych twarzy to już bardzo, bardzo blisko. No, wydawało się kiedyś jeszcze parę lat temu, że to technologia przyszłości, a tymczasem komputerowe systemy identyfikacji twarzy opierają się na obszernej bazie danych, którymi zostały zaprogramowane. Na skanowaną twarz nakłada się siatkę, która ma na celu wyodrębnić nasz nos, oczy, twarz, zbadanie w jakiej odległości one się od siebie znajdują. Technologia rozpoznawania twarzy jest stosowana coraz większej liczbie dziedzin życia codziennego. Wśród nich można wymienić bezpieczeństwo, ochronę płatności, marketing, czy po prostu wyszukiwanie konkretnych osób. Być może państwo też już gdzieś się spotkali ze skanowaniem twarzy. Na ten temat materiał przygotował Radosław Wilczek z Polskiego Radia Łódź. Konrad Kostrzewa, prezes zarządu spółki Veturaj. To jest technologia OAT, czyli Outdoor Analytics and Targeting, i to jest system, który składa się z kamery oraz ekranu. Kamera analizuje przechodniów, rozpoznaje ich wiek, płeć oraz inne cechy identyfikowalne wizualnie i na podstawie tych właśnie informacji w czasie rzeczywistym dobiera reklamę. Inną reklamę wyświetli osobie młodej, inną reklamę osobie starszej, inną reklamę kobiecie, a inną reklamę mężczyźnie. Oczywiście sercem, a właściwie mózgiem tej technologii jest oprogramowanie komputera. Algorytmy sztucznej inteligencji uczone są na podstawie dużych zbiorów danych, czyli to nie jest tak, że uczymy komputer, jakie cechy wskazują na to, że ktoś ma 18 lat. Po prostu do naszych algorytmów dajemy tysiące zdjęć osób w danym przedziale wiekowym i algorytm sam musi znaleźć te charakterystyki, które rozróżniają osoby młode od osoby starszych. Innymi słowy, komputer sam się uczy rozróżniania twarzy nawet w maskach. Wzięliśmy kilka tysięcy zdjęć twarzy osób bez masek, kilka tysięcy zdjęć osób w maskach i nauczyliśmy algorytm rozróżniać jedno od drugiego. Jest to rozwinięcie systemu, który od dawna bada nasze zachowania, kiedy używamy smartfona lub przez komputer łączymy się z siecią internetową. W internecie też algorytmy analizują historię naszego przeglądania, starają się odgadnąć, kim jesteśmy i wyświetlić nam reklamę. Dla firm, które płacą za te reklamy, takie dotarcie jest na wagę złota, bo tylko wtedy mogą sprzedać nam produkt. Jeżeli byśmy wyświetlali reklamę wózków dziecięcych mężczyznom w wieku 70 lat, no to raczej oni tych wózków dziecięcych nie kupią. Jak zwykle w takich przypadkach pytamy, czy jest to etyczne i zgodne z prawem. Odpowiedzią jest nóż, który ma służyć do smarowania chleba, ale bywa wbijany w serce. System, o którym mówimy, będzie tak etyczny jak człowiek, czyli jego operator. Decyzje, jakie jest algorytm przydzielania, to tutaj dajemy do dyspozycji ostatecznym użytkownikom, czyli naszym klientom. Oni mogą też sami zdecydować, jakie są reguły wyświetlania reklam, jeżeli dobrze znają swoją grupę docelową. Najtrudniejsze w takich systemach jest oczywiście minimalizacja mocy obliczeniowej, która jest potrzebna. Sztuczna inteligencja, czyli tak zwane sieci neuronowe, to są algorytmy, które wymagają bardzo dużo mocy obliczeniowej. I jeżeli mamy bardzo drogi i szybki komputer, to one działają najlepiej. No wiadomo, że przy takim ekranie nie postawimy wielkiego komputera wartego 30 tysięcy złotych, tylko musimy mieć procesor znacznie tańszy. Teraz optymalizacja tych algorytmów, żeby były wciąż bardzo skuteczne, a jednocześnie wymagały dużo mniej mocy obliczeniowej, to było największe wyzwanie. My czasem nie poznajemy ludzi na ulicy, więc jak jest ze skutecznością rozpoznawania ludzi przez maszynę? Wszystko zależy od warunków, w jakich działa ekran. Innej skuteczności spodziewamy się w nocy na ulicy jeszcze jak osoba ma maseczkę, a zupełnie innej w wąskiej alejce sklepowej, gdzie jest dobre światło, a osoba od półki stoi dosłownie pół metra. Ale no, powiedzielibyśmy, że taka skuteczność algorytmu akurat wieku to jest około 80%, że trafimy w 10-letni przedział wiekowy. No a płeć to tutaj skuteczność jest prawie 100%, aczkolwiek też zależy od warunków oświetlenia i widoczności danej osoby. Ten system ma wyświetlać odpowiednie reklamy dla rozpoznawanych ludzi. Jak wygląda podział na grupy wiekowe? Mamy grupę wiekową 0-12, 12-18, 18-25 i potem co 10 lat 25-35 i tak dalej. My przez klienta rozumiemy reklamodawcę, a niekoniecznie osobę oglądającą reklamę. Rozwiązanie znalazło już zastosowanie. Jesteśmy po dwóch implementacjach w sieciach sklepów. Nasi klienci, czyli właściciele tych sieci bądź firmy sprzedające produkty, reagowały pozytywnie. W szczególności dzięki temu, że nie tylko mogą pokazać reklamę dopasowaną do odbiorcy, ale też zebrać statystyki na temat tego, kto w danym sklepie kupuje i dobrać jeszcze asortyment tego sklepu do tego. No i wychodzi na to, że najważniejsze z takiego sklepu to wyjść z twarzą. Swoją drogą, dzisiaj mamy dzień rozmów twarzą w twarz, więc o tym, czy potrafimy rozmawiać tak normalnie, szczerze, twarzą w twarz, porozmawiam za kilka chwil z profesorem Markiem Sokołowskim, socjologiem i medioznawcą. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama i musisz się już bać. Rozchodzi ci się w szwach. Ktoś tu zamiast ciebie spał.

psychiatra. Jednym z takich psychiatrów był dr James Brussell. Urodził się na początku XX wieku, skończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Pensylwanii. W czasie II wojny światowej zajmował się przestępcami w Fort Dix w New Jersey jako szef wojskowej służby neuropsychiatrycznej, następnie jako psychiatra odpowiedzialny za oddział psychiatryczny w Koszarach w Green Haven w Nowym Jorku, a po wojnie pracował jako wicedyrektor szpitala psychiatrycznego, wykładowca i konsultant w zakresie kryminologii. Oprócz tego zarówno podczas II wojny światowej, jak i wojny koreańskiej wykonywał profilowanie kontrwywiadowcze. Natomiast po II wojnie światowej pracował jako zastępca komisarza nowojorskiego Biura Departamentu Higieny Psychicznej. Jak to brzmi, prawda? To właśnie James Brussell ze swoją ekipą oczywiście doprowadził do złapania szalonego zamachowca, szalonego bombowca George'a Metaskiego, którego policja daremnie szukała przez 16 lat. James Brussell uważany jest za twórcę profilowania kryminalnego. Napisał m.in. księgę przypadków psychiatry kryminalnego, w której to opisuje różne sprawy, nad którymi pracował i metodę swojej pracy, która polegała na wykorzystaniu ogólnych reguł psychiatrycznych w odwrotnej kolejności. Psychiatra na podstawie zbadania człowieka może zasadniczo wnioskować, jak ów człowiek będzie reagował w pewnych określonych sytuacjach. A działanie Brussella było odwrotnością tego procesu, bo badając czyjeś czyny, starał się wydedukować, jaki typ człowieka mógł się w taki sposób zachować. Jak opisywał w tej książce, tworzenie takiej charakterystyki rozpoczynał na podstawie oczywiście solidnej bazy naukowej, lecz w trakcie tego procesu intuicja i wyobraźnia zaczynają uzyskiwać przewagę. Intuicja według niego jest nauką, chociaż się nauką nie wydaje. I kształtuje się z upływem lat w wyniku zmagazynowania ogromnych zasobów danych w umyśle. A nie wszystkie te dane są dostępne podczas świadomego myślenia. I rzecz jasna, te intuicyjne przebłyski powinny jednak pasować do danych, którymi się dysponuje. I tym właśnie sposobem, między innymi oczywiście, James Brussell odkrył, w co się ubiera na przykład George Metaski. Nim ktokolwiek wiedział, kto to w ogóle jest George Metaski. Brussell, poza wszystkimi innymi szczegółami, które się sprawdziły, które przekazał detektywom, powiedział, że to będzie człowiek ubrany w dwurzędowy garnitur i będzie miał zapięte wszystkie guziki. I tak też było. Człowiek to jednak bardzo ciekawa istota. Dobrego piątku, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Daj słowo,